egyet. Igen. Utána mi azt mondjuk, hogy remény. Igen. Akkor megint dudálsz egyet. Igen. Utána azt mondjuk, hogy zsűlölet, akkor dudálsz hármat. Pet? Pet. Oké. Okay. Mondom, hív. Még nem mondtunk semmit. Figyelj, most indul. Figyelj. Egy, kettő, három. Hit. Remény. Remény. Zsűlölet. Chapman és a HRC. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6. Estefem 98.6. Bot, kalap, kabát. Don't hope for too much, don't live, don't achieve or grieve without living. Don't shake, just balance on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one who beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss in the train, don't let the world. sziasztok! Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Chatmannel, Lattival, Robival, és Tomival, és Ronival, azaz Kertész Mónikával, és Rékával, azaz Berényi Katával. Cseti. Ja, itt vagyok, ja, szerinted, szerinted lesz ma Erzsé? Szerintem, én már láttam a srácokat. Én is láttam a srácokat, de tudod, mit csinálnak a srácok? Hát én tudom, mit csinálnak a srácok. Zenéket válogatnak a mai meg a holnapi műsorokhoz, képzeld el. Hát nézd oda. Kicsavarták a kezemből a feladatot. És milyen érzés ez most, hogy két ilyen fontos emberrel kell majd együtt ülni egy stúdióban és műsort vezetni? Furcsa. Az is furcsa, hogy pofáznom kell helyettük. És nem izgulsz? De. Nagyon. Uh-huh. Nem tudod, kik lesznek a mai vendégek a HRZ-ben? Nem tudom, de szerintem kiszaladok majd a szerkesztő kolléga úrhoz, és végig kérdezem. Ha jól tudom, akkor lesznek sportriporterek. Meg mindenféle jók. Jó van, már én is tudom, csak nem akartam előni a poént. Jól van. Hallgatóknak mit mondjunk? Hogy ez itt az Estefem 98.6? Ja, ez még az Estefem 98.6. És lesz HRZ. Szevasztok.

Én pedig Judit vagyok, és ez a 98.6. Here come the men in black. Look at Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szevasztok, a pontos idő 8 óra 2 perc, ez itt a Hitremény Zsűrölet szokásos szerda esti őrülete. A mikrofon mögött Laci, nem sokkal később érkezik, Tomi, Jobbágy Robert és Chatman, rengeteg sztár vendégek. Óriási őrület itt a Hitremény Zsűrületben, STFM 98.6. Két perc van, ez itt az STFM 98.6. A hitremény zsűrölet adásmenete kezdi, nem tudom, fergeteges sztárvendégek lesznek ma. Fergetegesek, ja. Csapjunk rögtön bele. Nem? Én ugye nem tudok Chatman mindenkit. Chatman, beszél. Jó neked most? Finom nekem egy pár percig. Laci, gyere! Vendégünk a Blackout. Hello, sziasztok. Köszönj szépen a hallgató gyerekeknek. Csányi Szabolcs vagyok a Blackout együttesből. Sziasztok, gyerekek. Ő a Blackout. Bocsáss meg. Sztárinterjú. Sztárinterjú. Robert egy kicsit, hogy mondjam, döcögösen indított el a sztárinterjút, de én vágtam bele hirtelen, ugye? Az én hibám. Igen. Robert bólogat. Nem néztünk össze már megint. Szóval a gityós. A gityós. Igen, a gityós. Hogy áll fel a zenekar? Sima alap négyes felállás van, dob, gitár, basszus, gitár, ének. Ős rock? Vagy mit játszottok? Nem, ez ilyen teljesen modern dolog végig. Megbántódsz, hogyha azt mondom, hogy nem ismerem a zenekart? Egyáltalán nem, rengetegen nem ismerik annak ellenére, hogy 10 éves a zenekar. 10 év, most 10 év? Van dátum, amikor alakultatok? Tehát ilyen fix nap? Hát az első koncertet számítjuk. Az mikor volt? 92. augusztus vége fele. Több mint 10 évesek vagy. Uh-huh. Ez komoly. Hova jutottatok el? Hát 5 lemezünk jelent meg, ez alatt a 10 év alatt a Sony Musicnál 4, és most egy új kiadónk van, egy holland kiadó, aki most Magyarországon az első részben debütál velünk igazából, mondjuk az első ilyen produkciójuk. Ez komoly. Ez ilyen elég neves underground kiadó. Orcsana a neve. Ti underground zenét játszotok? Hát, mondhatjuk annak is igazából. Ti hogy ez hívjátok? A fajta rockzene, meg egyáltalán rockzene is elég rétek zenének nevezhető. Megígérem a hallgatóknak, hogy szemléltetni fogjuk, mert így tök jó zenéről beszélgetni. És egyébként milyen zenét? Hát figyelj, ilyen underground. De ez érdekes, mert ezt aki azt játsza, hogy underground, az nem szokta beismerni. Tehát általában tiltakozni szoktak ellene. Nem kell tiltakozni, meg kell hallgatni, mert nem, érted, meg kell hallgatni, és mi nem vagyunk alternatívok. Várj, mindannyian tetoválva vagytok? Nem. Nem, akkor szerintem nem vagytok underground zenekar. Nálam ez a mérce. De én nem értek a zenéhez. Vagyis most már igen, szerintem a Berci is. Akkor igen, akkor jó, akkor stimmel. Itt van nekem egy ilyen komoly leírás rólatok. Angol verzió készül. Külföldön piacra lép a Blackout? Hát igen, az mikor lenne, de elvileg benne van a Paktív, ami az a holland kiadót. Ti ebből éltek? Igen. Úgy a lehetőség is vett természetesen, hogyha elkészül az angol nyelvű verziójának az új lemeznek, és a sorban az 5., akkor természetesen ez kint is meg tud jelenni. Aha. És akkor onnantól kezdve a promotálás is megtörténik. Videóklip? És lehet kimenni játszogatni, meg ilyesmi. Elkészült a videóklip, most került a tévékbe. Az első? Erről a lemező, igen. És amúgy már egy csomó videóklipetek persze volt. Amikor szoktatok koncertezni, gondolom. Rengeteget, igen. Általában tavasz és ősz, ami így turnékkal telik el, nyáron pedig a fesztiválokon vagyok. Külföldön jártatok már? Nem még. Szeretnétek külföldre menni? Természetesen. Az jó dolog? Igen, hát gondolom. A hazai van ilyen törzsközönségetek? Vagy pedig így nagy törzsközönségünk van, persze. Igen. Jó, én mondom, tehát én bunkó vagyok. Úgy beszélgetünk, mint aki nem tudja, hogy miről van. Nem mint aki, nem tényleg fogalma nincs. De ez egy... Előfordul ez már, ettől autentikus. Jó, azt szeretném kérdezni én, hogy mint Blackout, ami ugye 10 éve alakult, mi volt a karrier csúcsa? Vagy most jön, vagy... Hát, vagy hogy van ez? Hát igen, igazából minden lemez az volt, de az első, amit nagy kiadónál jelent meg, az volt az. Tehát volt első két demo, a kazetta, ami igazából megjelent a legelején, a másodikra figyeltek fel a kiadók, és akkor utána az első soron következő lemez volt az, ami igazából nagy kiadónál jelent meg, az volt egy igazán nagy csúcspont. Személyi változások voltak a zenekarban? Vagy igen, kezdettől fogva? Igen, hárman vagyunk állandó tagok már a 10 év alatt. És a dobos cserélitek, mert elfáradt? Nem, pont a basszus gitáros. A dobos az öcsém egyébként, mi együtt jöttünk fel Békés Csabáról, igen, 91-ben. És az énekes a harmadik, aki velünk van, a basszus gitáros posztokon cserélődtek a történetek, úgyhogy most a harmadik basszus gitárost fogyasztjuk értem. De mi szarok? Nem. Az első nagyon jó, mindenki nagyon jó volt. Az első basszus gitáros az a zenekarral egy időben indított egy ilyen rock műsort így tévébe, és annak ki volt, ki volt az? Andrics Lászlónak hívják. Igen, és... Azt mondja, hát, Jeszenszky is vezette a rockfüket. Így van, Jeszenszky volt a műsorvezetőnek a Csapó Gyula. Én egy gimibe jártam Jeszenszkyvel, képzeld el, és úgy járt, nagyon rég volt, és úgy járt, hogy volt egy hófehér ilyen rojtos veszkó csizmája, és betűrve hordta bele a farmert. Uh-huh. Nagyon kőkemény volt. Igazi meg egy egyetemre. Na most nem akarok felvenni. West Coast csávó volt, abszolút. Te jártál egyetemre? Na mindegy, ezt most véletlenül kibukott belőlem. Jó, tehát, és akkor ők ő elment tévésztárnak. Ja, igen, hát igen, de egy időben indult a két történet, és mivel mind a kettő egyre komolyabb szintekre kezdett érni, jött a kiadó, meg egyet a koncertek, és... A basszusgitárosnak döntenie kellett. Igen, hát meg a zenekar is úgy döntött, hogy igazából jobb, hogyha külön válunk, mert tényleg annyira nem volt ideje az egészre, hogy ráadásul vidéken élt, akkor még lent Pécsen, és elég nehéz volt neki följárogatni, és hát keveset tudtunk próbálni, és ezért úgy döntöttük, hogy meglépjük azt a lépést, hogy legyen egy másik basszusgitáros, aki később meg a projánval lépett elő, hogy ő persze konzira is járt, és annyira szinten sok zenekarba játszott, és ugye nyarat próbált arra felhasználni, hogy a évközben lemaradt tanulmányait bepótolja, úgyhogy zongorázással túl gyakorolta mind a két kezét, és infélyes lett mind a két keze, úgyhogy majdnem, hogy egy évre ki kellett vonnia magát a forgalomban. Igen, igen. Tehát a zenésznek ez egy őrült nagy érvágás, gondolhatod. Hát gondolhatom. Úgyhogy Antal Imre is álltok, nagyon jó zongorázott, csak aztán be kellett fejezze, mert a keze nem ugyanígy szegény. Igen. Na mindegy, hát Imre bácsi valószínűleg más stílusban indult volna. Amit még szeretnék kérni a Roberttől, hogy hallgassunk bele most a Black Cloudba, és ítéljük meg közösen a kedves hallgatókkal, hogy vajon tetszik-e nekünk. Érdekes lesz. Érdekes lesz? A címe is az már. Mi a címe? Gyönyörű zombi. Tényleg érdekes. Sure, shall I look back? nagy, nagy tapsal értékeli a kettes stúdió közönsége az előadást. Komolyan. Na jó. Estét, sziasztok, megjött, Laci vagyok. Engedd meg, hogy bemutassam Lacit. Hello, Laci. Szervusz, Laci vagyok. Szabolcs, ismerkedjük meg. Ő a Black Hole zenekar gitárosa. Azt a mindent. Figyelj, hallgattam ezt kint, idefelé jövet a stúdióba, és azt szeretném megkérdezni, hogy mindegy, hogy hol vagy, ugye? Mindegy, hogy ki vagy. Csak... Mi vagy, volt? Vagy hogy rabolsz vagy egy milliót. Egy millió, gyönyörű zombi. Na, ez a lényeg. Tehát, mind hogy van. Ez egy konkrét személy? Nem. Nem? Ezek mi vagyunk. A gyönyörű zombik? Igen. Hát nézd igen. meg a borítót. Mert azt hittem, hogy csaj. Nem, mint a zenekar, úgy, mint emberek. Zombik vagyunk. Igen. Gyönyörű zombik. Mindannyian gyönyörű zombik vagyunk. Igen. Money animalek? Vagy? Money animalek? Pénzevő állatok? Vagy hogy jön az igen, ugye? Igen. Azt tudod, hogy a keleti emberek, hát népszerűbb nevükön a sárgák, azok úgy hívják a fehér embert, ugye, ami szerintem, hogyha fehérek, akkor ezt a sárgát se ciki mondani. Mindenki vagy, színes bőrű, fehér, mindenki színes bőrű, minden United Colors of Freedom. Of the world. És azok the azt, world. Mondják, azt mondják bizony a fehér emberre, hogy money animal. Mert hogy azok teljes, tehát ugye a fehér ember alárendeli magát ugye a az szem, az anyagiaknak szemben. Laci, zenbuddhista lett a múlt héten egyébként. Figyelj, lesztek a Lazacba. Hogy jön ez a Lazac ehhez a zenéhez? Kell az nektek? Ja, igen, ez a reggeli műsor, igen, én nem is tudtam, hogy hívják ki hozzában, mert ilyenkor nem szoktam olyan fel lenni. Lazac. De Laza a Lazac, igen, azt hallottam. Úgyhogy hát most a promóciós kollega ugye felhívta a nagy...